the jets or in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, very. Mary uit 1967. Dat was de Jimi Hendrix Experience. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Goedenavond, lieve luisteraars. Fijn dat je weer bij bent bij een nieuwe show van de late avond van maandag 19 juni. Met vanavond, zoals je van ons gewend bent, relaxte of zoals we dat ook wel noemen, prettige muziek. En verder gaan we het laatste uur van je dag nog vullen met interessant nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond het activiteitsprogramma Midden-Delfland Dag is bekend. En Herman de Bruin praat hierover bij ons in de studio met Ellie Janmaat. Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam, Voorburg met zijn wekelijkse column. En deze week is die getiteld Verhit Weekje. En de Waterweg Cultuurprijs, een stimulans voor iedereen die bijdraagt met zijn passie, plezier en bekwaamheid aan het culturele klimaat in de regio Waterweg. Tera Kok spreekt met Margreet Heuvelman. Nou, dat allemaal tot middernacht. Laten we maar snel beginnen. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. Understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need need you so. Oh, take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. Tonight we can take what was wrong and make it right. Baby, it's all I know, that you're half of the flesh and blood that makes me whole. Middernacht, de late avond. Forget. the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days to summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. The Fields of Gold van Sting. En daarvoor Mr. Mister met The Broken Wings. We gaan naar ons eerste onderwerp van vanavond in de late avondshow. Herman de Bruin praat met Ellie Janmaat. En ze gaan het hebben over het activiteitsprogramma Midden-Delfland-dag. De activiteiten en het programma voor de Midden-Delfland-dag zijn bekend. Ik ga daarover praten met Ellie Janmaat namens de Midden-Delfland-vereniging en in de uitzending. Mevrouw Janmaat, welkom. Goedendag. Ja, Midden-Delfland-dag, elk jaar, hè? Hoe lang alweer eigenlijk? Sinds 1999. Zo, dat is al heel lang. En elk jaar opnieuw weer belangstelling voor die Midden-Delfland-dag natuurlijk. Ja, en er zijn zoveel activiteiten en er komen overal gelukkig een heleboel mensen op af en dat vinden we natuurlijk fantastisch. Jullie hebben een thema, Midden-Delfland-dag zegt het met groen. Dat is toch altijd zo? Dat is altijd zo, ja. Groen is echt de hoofdkleur van het Midden-Delfland-gebied. Ja. En wij zien dat graag. Het groen. Het groen. Ja, ja. We zien ook graag dat dat zo blijft. Als nou hoofdkleur. Daar zijn jullie voor opgericht, volgens mij. Ja, onder andere. Ja. Ja. Ja. Dus, en dat laat je nu ook zien aan allerlei mensen die daarvan willen genieten. Ja. Ja, en het is op meer dan 20 locaties. Zijn die locaties dan makkelijk te vinden? Want soms moet je naar een boerderij toe en denk je, ja, waar vind je die dan precies? Of hebben jullie dat mooi aangegeven? Nou, we hebben een heel speciaal apart onderdeel op de website van de Midden-Delflandsvereniging, waar het hele activiteitenprogramma uitgebreid staat toegelicht, ook met adressen dus. En het is onderverdeeld dit jaar in activiteiten in Vlaardingen Centrum. Een activiteit in Vlaardingen rondom de Broekpolder en ook de Vlaardingse Vaart, zeg maar. Want er gebeurt ook aardig wat op het water. Mm-hmm. In de Maaslanden Oostgaaggebied zijn activiteiten en in Schipluiden. Dus dat zijn eigenlijk de vier plekken. Ja, zo hebben we het gegroepeerd dit jaar dat de activiteiten hier plaatsvinden. Ja. Ja. En wat vind je nou zelf de leukste activiteit? Pik er eens eentje uit. Ja, ik vind op het ogenblik de trekschuit de Gouden Leeuwin heel erg leuk. Mm-hmm. Die gaat op de Midden-Delflanddag maar liefst 5 keer heen en weer varen tussen Schipluiden en Vlietzicht. Getrokken door het paard dus. Ja, ja. Maar ik begreep ergens dat je daar wel even voor moet aanmelden. Nou, voor die niet. Over die dat niet. Is de, maar als die vol is, is die vol natuurlijk. Ja, dat is zo. Er, zijn ja. wel een, er is wel een aantal activiteiten waar je wel voor aan moet melden. Mm-hmm. Dat is het, als je bijvoorbeeld mee wilt varen met de fluisterboot. Ja. Andante, dat is aanmelden verplicht. Er is ook een fietstocht van Delphia Batavorum waarvoor aanmelden verplicht is. En voor activiteiten, zowel een wandeling als een fietstocht van het Gidsengilde Midden-Delfland. Ja. Nou ja, en dat soort dingen die En ja, ja. Wat weet je nou nadat je die Midden-Delflanddag bezocht hebt? Nou, wij hopen dat mensen... Kijk, sommige mensen kennen het gebied al en zullen mm-hmm. daar misschien ook gewoon aan mee willen doen. Maar dat mensen verrast worden. Oké, okay, ja. Ja. Ja, want er is van alles natuurlijk in Midden-Delfland. Dat is niet alleen gras, hè? Nee, het is niet alleen gras. Nee. Er is ook veel water. Ja, ook veel, ja. Ja, de Vlaardingervaart noemde u al en wat daar allemaal bij hoort. Dus dat is ja. allemaal mooi om mee te maken. Ja. En het ja. is ook allemaal te vinden. Maar kijk even op die website om te vinden waar je dan precies moet zijn als je naar een specifieke plek toe wil, denk ik. Hè? Ja. Maar jullie geven dat ook aan op de plek zelf, denk ik. Ja, en op die website kan je bijvoorbeeld ook, als je iets wilt doen die dag, de flyer downloaden waar alle activiteiten in staan. Die kan je meenemen. En tijden. En, ja. Zaterdag 17 juni, hoe laat begint het? Nou, op de meeste locaties om 11 uur tot 5. Maar er zijn er ook een aantal die al om 10 uur beginnen en langer doorgaan. Dus wat dat betreft is het wel nodig om even op de site te kijken. Ja. Maar de meeste vallen zo tussen 11 en 5 uur. Dat is dan de tijd dat je daar terecht kan. En kom op de fiets, hè? Kom op de fiets. Dat is natuurlijk het handigste. Absoluut, ja. Oké, dat is in ieder geval duidelijk. De Midden-Delflanddag komt eraan op zaterdag 17 juni op de fiets. Meer dan 20 locaties vinden activiteiten plaats. En dat is dan elk jaar weer om het Midden-Delfland gebied te promoten. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met die dag. De website noemen. Oh, want ja. Dat is niet zo moeilijk hoor, maar nee. Dat is www.middendelflandvereniging.nl. Vereniging, dat hoort erbij. Ja, inderdaad. En dan staat er een grote button naar de activiteiten. Is zo. Ja, daar komen we allemaal vanzelf terecht als we dat willen. En op die dag gewoon het gebied in fietsen. Dat kan natuurlijk ook nog en je laten verrassen. Ja, absoluut. Ook mogelijk. Ellie Janmaat, namens de Midden-Delfland Vereniging, dank voor het gesprek. En heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens die dag. Dankjewel. 1, 2, 3, 4. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou. Zoubi zou. Mon Dieu, qu'ils sont doux. Zoubi zoubi zou. Du mois d'août, les amoureux glissent pas de loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On entend partout. Ouh-ouh, zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou. Zoubi zou. Mon Dieu, que c'est doux. Mais dites-moi, savez-vous que veut dire entre nous? Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou, mon cœur c'est doux. Ce que veut dire zoubizou? Zoubizou, bisou, ça veut dire je vous l'avoue. Zoubizou, bisou, mais oui je n'aime que vous. Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou, mon Dieu que c'est doux. N'ai pas besoin des buissons du mois à doux. Tu m'embrasses doucement dans le cou, car c'est curieux, tu vois, je l'avoue, ça me fait partout. Ouh, zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou, zoubi zou. Mon Dieu que c'est doux. Ouh, ouh. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou, zoubi zou. Des petits bisous. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting.

If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. Have you ever seen a one-eyed man punching at nothing but the breeze? If you ever seen a one-eyed man, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. Then you've seen me. Less than I had before. And you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? These things that have comforted me I drive away. This place that is my home, I cannot stay. My only faith's in the broken bones and bruises I display. Have you ever seen a one-legged man trying to dance his way free? If you ever seen a one-legged man, then you've seen me. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Alweer de 15e column als burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Verhit weekje, heet hij. Het is overduidelijk, hè? Het is warm, heel warm. Deze week verbreken we allerlei records. Onder andere het langste periode zonder regenrecord. Dat is niet zo mooi. De bodem droogt uit. De natuur gaat niet goed. Uitgedroogde bodem zorgt voor extra verzakking als het weer gaat regenen. Het wordt alsmaar erger. En wat ook opvalt is, de pieken omhoog komen wel, hitte. Maar de pieken omlaag door het jaar heen komen er steeds minder. Voor de gemeente in Nederland wordt het ook best warm. Deze week verzamelen we ons met z'n allen in Groningen. Het jaarcongres van de Vereniging van alle Nederlandse gemeenten, inclusief die in het Caribisch gebied. Dinsdag het belangwekkende sprekers, toespraken, dus over het klimaat en wat kan er wel. Er kan veel meer dan we elkaar aanpraten. En over armoede. Armoede is veel meer dan het niet hebben van geld. Je moet ook iets doen aan de sociale isolatie. Daarna kwamen er inhoudelijke sessies, maar ook gewoon leuke excursies. Hè? Kijken in de haven van de Eemsdelta, het zal wel, maar dan kom je lekker op een bootje varen om te kijken. Hè? Op allerlei manieren mag de stad en het omland zich aan bestuurlijk Nederland presenteren. Maar ook inhoudelijke sessies over sociaal domein of een monumentale kerken en hoe die omgebouwd worden tot woningen. Ik ben zelf op de excursie eiwittransitie. Hoe haal je eiwit uit aardappels in plaats van uit dieren? Meer en meer natuurlijk de vraag. De ene mens kiest ervoor uit principe minder dieren te willen eten. En de ander denkt, ja, al die ziektes, hè, vogelgriep gaat nooit meer weg, horen we inmiddels. Nou, er gaat zoveel mis en dood door die ziektes van te veel dieren op een stapel. Dus ik dacht, eiwittransitie interessant en inderdaad bitterballen. En dan dierloos, nou, ze waren best lekker. Minstens zo leuk en belangrijk als excursies en inhoud is het ontmoeten van collega's. Even bijpraten met deze of gene. Je hoeft niet alles zelf te verzinnen, hè. Sommigen hebben een goed idee, dat neem je dan mee. Maar je hoeft... Je kan ook je eigen verhaal vertellen en anderen hebben weer van ons geleerd. Leidschendam-Voorburg heeft zich goed op de kaart gezet met een stevig signaal over de taken die de Rijksoverheid bij ons neerlegt. Woensdag was dan de AOV, de ledenvergadering. Allemaal moties, nieuwe voorzitter, burgemeester Dijksma, minister spreekt. Klinkt allemaal niet heel erg opwindend, maar voor het wel en wee van de gemeenten is het van groot belang. Want we zijn van zoveel zaken direct afhankelijk van het beleid van het Rijk. En het Rijk is niet altijd even koersvast. Dus ja, soms moet je ook nadenken van wat doen we dan niet? En daar ging het over.

since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Most men are like me, they struggle in doubt. They trouble their minds day in and day out. Too busy with living to worry about a little word like love. But when I see a mother's tenderness as she holds her young close to her breast, then I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand, but like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Waterweg Cultuurprijs. Daarover praat ik met Margreet Heuvelman, bestuurslid van die stichting. Fijn dat je er bent, Margreet. Ja, dankjewel. Ik ben wel benieuwd, wat wil die stichting nou precies bewerkstelligen? Wat is het doel? Ja, de Waterweg Cultuurprijs. We reiken om het jaar een prijs uit aan een project wat bijdraagt aan het culturele klimaat, zoals dat zegt, van de regio Waterweg. En dat zijn dan Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. En het is dus een prijs voor een cultureel project, een cultureel idee. En dat kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld iets zijn met theater, met dans, met street art, graffiti, noem maar op. Alles mag, zeg maar. We hebben in het verleden ook inderdaad aanvragen gehad voor standbeelden. Dus dat kan ook. Waar het ons om gaat is dat we iets zoeken wat iets toevoegt aan wat er al is. Ja, aan cultureel aanbod in de regio en iets wat inspireert en een beetje vernieuwend. Dus een toevoeging aan wat er al is aan cultuur. Wat we wel heel fijn vinden is als er in het project ook verbinding wordt gezocht. Dus dat je ook kijkt, kan ik misschien samenwerken met partners of kan ik iets doen wat blijvend is? Want een van de eisen is ook, het moet ook plaatsvinden in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En dat is natuurlijk heel fijn als je het met lokale partners doet. Wat moet je nou doen om in aanmerking te komen? Stel voor, ik zit bordevol ideeën, maar ik wil natuurlijk wel graag toch wel een beetje in jullie straatje zitten. Ik wil graag gekozen worden. Wat zijn nou goede punten om mee te nemen? Je hebt toch genoemd verbinding, ja. Samenwerking met partners. Samenwerking met partners. Natuurlijk goed uitleggen wat je project inhoudt. Klinkt als een open deur, maar het is soms best wel lastig. Voor jou is het waarschijnlijk heel duidelijk wat je bedoelt. Maar dan is het ook fijn als wij dat ook snappen. Dus probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Het hoeft niet kant-en-klaar te zijn. Het mag ook een eerste richting zijn. Maar kijk al een beetje wat je voor ideeën hebt. Wees daar ook een beetje realistisch in. Als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik ga een dansvoorstelling doen, dan zal het niet gelijk in het allergrootste theater zijn. Dus probeer daar een beetje in te kijken. En wat we ook graag is een eerste opzet van een begroting. Hoe duur denk je ongeveer dat het gaat worden? En wat gaat het in totaal kosten? Dat is ook wel handig om dat erbij te doen. Onze vorige winnaar, ik hoop dat ik het goed uitspreek, dat was Eugène Bivet. Met Schiedam Inside Out. Nou, Eugène was ook helemaal nieuw hierin. Dus dat was wel heel leuk dat hij uiteindelijk gewonnen heeft. En zijn idee was, hij wilde dan met DJ-sets draaien op bijzondere locaties. Op locaties waar juist jongeren niet komen. Zoals bijvoorbeeld een museum of een oud pand. En juist daardoor jongeren kennis laten maken met de historie van de stad. En wat vind jij nou zelf het belang van zo'n prijs? De regio Schiedam, Maassluis, Vlaardingen. Ja, we willen graag dat daar het jonge talent ook een stimulans krijgt om te groeien. En dat je voor ons de prijs, je hoeft geen stichting te zijn. Je hoeft niet allemaal speciale dingen te doen. Je kan gewoon je idee indienen. doordat we zo laagdrempelig zijn, hopen we dus ook echt mensen te bereiken die nog niet helemaal gevestigd zijn of een hele grote stichting. Maar gewoon, kom je met een leuk idee, kom bij ons. En daarmee proberen we echt iets toe te voegen aan wat er al bestaat aan de grote gevestigde instellingen. Ja, en de prijs is dan dat je geholpen wordt ten uitvoer te brengen? Ja. Nou, er zijn 5 stimuleringsprijzen. Die zijn elk €2000. Als je een van die prijzen wint, dan krijg je ook nog een coachingstraject. Dus die €2000 kan je al besteden aan je project. En vervolgens krijg je een coach die je helpt om het weer verder te brengen. En van die 5 kan er dus eentje de hoofdprijs winnen. Dan krijg je nog eens €5000 en een beeld van Dieke Hof. We hebben ook nog eens een publieksprijs. Dus als je dan niet die 5000, kan je nog gaan voor de... En dan krijg je nog een keer €2000. Prachtig. Als je mee wilt dingen, waar moet je dan wezen? Nou, je kan je aanvraag indienen vanaf 15 juni op onze website www.waterwegcultuurprijs.nl. We maken dan indienen kan tot 1 oktober. Ja? En dan op 17 oktober maken we bekend wie de shortlist hebben gehaald. Dat zijn 10 mensen. En die 10 mensen worden dan helpen ook met een pitchtraining en met begeleiding naar de eerste uitreiking van die stimuleringsprijzen. En dus 5 ervan vinden een stimuleringsprijs. Die gaan weer verder met een coachingtraject en eentje ervan wint dan. Ja, wel fijn dat je gecoacht wordt, zeg. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze uitleg, de Waterweg Cultuurprijs. Daarover zijn we heel wat wijzer geworden door Margreet Heuvelman, bestuurslid van die stichting. Dankjewel, Margreet. Thank you. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. En speciaal voor jou, lieve luisteraar, dat waren de Cars met het nummer Drive. En met de Cars komen we bijna aan het einde van de late avondshow van deze maandag. Met vanavond de onderwerpen. Het activiteitsprogramma Midden-Delfland Dag, ja, die is bekend. Wat een Martijn Vroom met zijn wekelijkse column en alles over de Waterweg Cultuurprijs. Nou, mocht u later zijn ingeschakeld of het nog een keer willen horen, alles is terug te beluisteren op de uitzending gemist van delateavond.nl. Zoals gezegd, dat was het dan voor betreft de late avond. Morgen is er weer een nieuwe late avond. En dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Ja, dankjewel voor jouw gezelschap. Het afgelopen uur wel tussen voor straks, zou ik zeggen. En moet je nog werken, werk ze. En een goede en een fijne nacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer. Woensdagavond, tot dan. En dit is Robert Gray Band, I Was Warned, uit 1992. Talked about her, the more I had to see. Had to find out for myself, what could she do for me? Her lips were so inviting, her hands soft to touch. After just one kiss, I knew I was out of love. From then on, I was hers to control. And knowing that, she robbed me of my heart and robbed me of my soul. They're right or wrong, at least the mystery is gone.